добра сомота, зар те није срамота, што ти љубиш млада момка, матора девојка. Три метера и још три, мало сукњу подигни, а чарапе скидај доле, тако бађа воле. Curu hvata groznica, hvatat će je i kolera, što nema švalera. Otkud tebi marice, svilene rukavice, kupio mi pandur Đura, da mu budem cura. Mati viče Marija, a Marija na Dunavcu voza se u čamcu. Široka je avlija, visoka je kapija, preskočit će moja dika da je još tolika. Sve devojke matore treba da se zatvore, da ne ljube mlade momke, matore devojke. A i momci matori, baš su pravi zlotvori, oni ljube cure mlade, pa im svašta rade.